याद रखो कि जो लोग पाकदामन भोली भाली मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार पड़ चुकी है और उनको उस दिन जबरदस्त अजाब होगा।